तेरिया दुआवां लगिया रब तो मैं अज भी लड़िया जा तेरिया दुआवां लगिया रब तो मैं अज भी लड़िया साडी गले आ जा सानू जान वालिए साडी गले आ जा सानू जान वालिए साडी गले आ जा सानू जान वालिए तेनू हो खा मारदा फेरा साडी गले आ जा सानू जान वालिए साडी गले आ जा सानू जान वालिए साडी गले आ जा सानू जान वालिए तेनू हो खा मारदा फेरा एक वारी आ जा दूर जान वालिए एक वारी आ जा दूर जान वालिए तेनू हो का मारदा फेरा लगदी तू क्यों दूर दा खा लगदी तू क्यों दूर दा खा अखियां चो वग पया Jonah.